สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณช่วงของธรรมสักกัจฉาหรือว่าเป็นการถามตอบปัญหาธรรมะเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่11เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน5นะคะวันนี้เป็นวันพระหรือวันธรรมสวรรค์นะคะด้วยค่ะดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกกันเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโน่นเลยค่ะพร้อมที่จะพูดคุยกันผ่านระบบสกายเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพานเดี๋ยวพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรามาคุยกันสบาย ๆเจ้าค่ะ จะหยิบประเด็นเรื่องราวต่างๆนั้นนี่โน่นหรือจะเป็นคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งกันมาผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าเป็นไปรษณีย์โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับพระอาจารย์ได้ทางไปรษณีย์ก็จะเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี4130 เจ้าค่ะ หรือว่าถ้าทางเว็บไซต์ก็จะเป็นที่ donhaisok.fmdonhaisok.fm อันนี้เป็นช่องทางหลักๆที่สามารถติดต่อกันได้นอกจากนี้ก็ยังมีที่แฟนเพจ Facebook YouTube Channel ก็มีอันนี้เป็นช่องทางหลักๆเชิญฟัง แล้วตอนนี้ก็เพิ่มเติมเรื่องของ Clubhouse ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค ่ะ Clubhouse นี่ก็เป็นลักษณะว่าทดลองทำดูว่าเราเปิดห้องที่ใช้ชื่อว่าวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็จะมีการพูดคุยกันทุกวันศุกร์สามทุ่มสิบห้าพระอาจารย์ก็จะอัปเดตแล้วอัปเดตว่าในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำอะไรไปบ้างในเกี่ยวกับการบันทึกรายการมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือว่าหลวงพ่อมีคำเทศสอนอะไรที่พระอาจารย์รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มาแบ่งปันได ้ มีประโยชน์แล้วก็ยังสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมบางทีว่าวัดเราจะมีการอัปเดตอย่างไรอย่างสมมติถ้ามีโควิดอย่างเงี้ยว่าเราตอนนี้มีการอัปเดตยังไงก็จะมาอัปเดตให้ทราบในคลับเฮาส์นั่นคือทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห ์ใช่ค่ะ วันศุกร์สามทุ่มสิบห้าหลังจากรอบพรีเมียร์ทาง Facebook ก็จะมาพบกันทางคลับเฮาส์โดยการแบบให้เสียงสื่อสารกัน ใช่ค่ะก็เรียกว่ามีโซเชียลมีเดียอะไรใหม่ๆพระอาจารย์ ทดลองดู วัดป่าดอนหายโศกก็ไม่พลาดแน่นอนที่จะใช้นะเจ้าคะแล้วก็สมกับที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นเนี่ยท่านจบปริญญาโทจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็ทำงานด้านต่างประเทศมามากมายทีเดียวดังนั้นความรู้ความสามารถของท่านก็นำมาใช้ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเป็นเวลาปีนี้เป็นปีที่11แล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนและของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะพระอาจารย์เจ้าขาพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้เนี่ยโยมอยากจะขออนุญาตที่จะกราบนมัสการพระอาจารย์มาคุยกันถึงเรื่องของคอร์สฝึกอบรมที่วัดป่าดอนหายโศกสักนิดนึงเพราะมีญาติโยมหลายท่านที่เป็นแฟนรายการของเราเนี่ยถามกันมามากเลยเพราะว่าได้ยินดีสาบมานานนะเจ้าคะเราไม่ได้คุยเรื่องนี้มานานแล้ววันนี้ขอเวลาวันนี้มาคุยในรายละเอียดกันสักวันหนึ่งนะเจ้าค่ะไปสัก ครั้งได้ก็ถ้าพูดถึงการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกก็ทำความเข้าใจนิดนึงเกี่ยวกับคอนเซปต์ว่าทำไมถึงมีคำว่าปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นมาในโลกของเราใบนี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณใจคือมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่คุณอ่านแล้วก็แล้วเลย เจ้าค่ะ คุณศรัทธาแล้วก็จบเลยคือมันไม่ใช่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากศรัทธาแล้วเนี่ยคุณต้องทำด้วยคุณลงมือทำโอเคไหม ลงมือปฏิบัติตามใช่ไหมเจ้าคะตามที่ท่าน ใช่คือมันเป็นการทำแล้วก็คือถึงจะเป็นการเรียนรู้ด้วยการทำเลยคือศึกษาด้วยการปฏิบัติอยู่แล้วเลย เจ้าค่ะ คือไม่ใช่แค่เรียนไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าจำได้ไม่ใช่มันจะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะอย่างสมมติถ้าศีลคุณก็ต้องจำได้ศีลห้าศีลแปดแล้วถ้าคุณไม่ทำแล้วเรามันจะมีประโยชน์อะไรคือมันก็ไม่ได้มันก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แต่ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์นั่นคือคุณทำอยู่แล้วเดี๋ยวนั้นเลย ข้าใจไหม เจ้าค่ะ เพราะมันคือการปฏิบัติทำแล้วเลยโอเคป่ะคือคำสอนเนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นการเพื่อปฏิบัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยคนที่เป็นสาวกจริงๆเนี่ยท่านจึงกำกับไว้ชัดเจนว่าสาวกเนี่ยคือผู้ฟังคำสอนไม่ใช่ผู้ฟังคำสอนแบบทั่วๆไปแต่ต้องเป็นผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเขาจึงเรียกว่าเป็นพระกวาโตสาวกสังโฆหมู่ใช่ไหมหมู่นี่คือคำว่าสังโฆหมู่อะไรหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็คือสาวกสังโฆหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของใครไม่ใช่ทั่วๆไปแต่ต้องเป็นของพระพุทธเจ้าจริงๆเราก็จึงเรียกว่าพระกวาโตสาวกสังโฆแล้วก็เฉพาะเจาะจงมาไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าใครก็ได้ที่เขาไม่ได้ปฏิบัติไม่ใช่แต่ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนี ่ จึงมีคำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเอ้าปฏิบัติอาจจะยังไม่ดีอาจจะยังไม่ชอบแต่ว่ามันต้องมีการปฏิบัติก็ยังมันต้องมีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันต้องอยู่แบบในสายเลือดอยู่แล้วทุกลมหายใจเข้าออกทุกย่างก้าวทุกการสายหน้าคือคุณต้องมีศีลจิตคุณต้องไม่คิดบ้าบอคุณต้องละนิวรณ์คือมันเบสิก อืม โอเคนะเบสิกอย่างศีล5คนที่รักษาศีล5ได้เป็นปกตินั่นคือคุณมีการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโอเค ค่ะ แล้วท่านผู้ใดเนี่ยหมายความว่าแล้วไปที่วัดนี่ทำอะไรกันเข้าใจมั้ย ค่ะ อันนั้นเนี่ยในเคสที่อย่างกรณีของวัดปารายโสของเราเนี่ยคือหลวงพ่อเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าอย่างครูบาอาจารย์หรือพระเจ้าพระสงฆ์สมัยก่อนได้มั้งแต่หลวงปู่มั่นที่พระท่านไปเรื่องตามที่ต่างๆตามป่าตามเขาเนี่ยคือเอาแบบอย่างเนี่ยมาจากพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะหมู่ภิกษุแน่นอนล่ะหรือแม้แต่คารวาสอรหันตมิตรกับเศรษฐีนางวิสาขาท่านก็มีการอยู่ในชีวิตประจำวันของท่านอยู่แล้วแต่กรณีของพระพุทธเจ้าหรือเหล่าภิกษุก็จะมีการหลีกเร้นเพิ่มขึ้นมาการหลีกเร้นคำว่าเป็นหลีกเร้นเนี่ยก็คือหมายความว่าไปอยู่สถานที่ที่มองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาจะไม่เจอใครแล้วก็ไม่ต้องตอบคำถามใครไม่ต้องคอยพบใครสะดวกมากขอโทษนะคือแม้ด้วยที่การจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะสมมติว่าถ้ามีคนมาพบเราอย่างเงี้ยเราเกิดปวดท้องน้ำเนี่ยเราก็ต้องรอเขาไปก่อนหรือรอเจรจากันเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะค่อยไปได้ใช่ปะมันก็ต้องมีมารยาทมีเวลาต้องอั้นต้องอะไรแต่ถ้าไม่ต้องเจอใครเนี่ยโอ้มันสบายมากเดินไปคุณจะไปห้องน้ำไปอะไรคือมันไม่ต้องแคร ์ค่ะ อันนี้คือท่านใช้คำว่าหลีกเร้นหลีกเร้นแล้วเคสกรณีของครูบาอาจารย์ในรุ่นสมัยปัจจุบันร่วมสมัยอย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวที่ท่านมีการไปเดินทุดงตามที่ต่างๆก็คือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าไปหลีกเร้นโอเคนะ ใช่ค่ะและการไปหลีกเร้นนี่ก็คือการที่ปลีกตัวไปอยู่ในที่เงียบสงัดองเดียวคนเดียวถูกไหมเจ ้ าคะทางนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วย ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างเต็มที ่ คือการที่จะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายในเวลาที่เราอยู่ครองเรือนบางทีมันอาจจะยากสักหน่อยนึง เจ้าค่ะ เอาแต่ถ้าคุณไปอยู่หลีกเร้นการจะทำในใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าบางทีมันสะดวกมากขึ้น เจ้าค่ะ ก็แค่เคสนี้เองโอเคนะเพราะฉะนั้นการหลีกเร้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทำบ่อยแม้แต่ตัวพระองค์เองเนี่ยบรรลุธรรมแล้วทำบ่อยทำมากจนกระทั่งถูกพวกปริพาชกเนี่ยเขาโจทย์ว่าเฮ้ยสงสัยสำนักโคดมเนี่ยยังไม่บรรลุธรรมนั่นเนี่ยก็ว่าอย่างน ี้ใช่ป่ะ ท่านก็ให้เหตุผลเอาไว้นะว่าด้วยเหตุผลสองประการคือหนึ่งเพื่อที่จะเป็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเสวยสุขในที่ถ่ำ ใช่ป่ะ เอาแล้วอยู่วัดไม่สุขเหรอทำไมต้องไปหลีกเร้นอีกพระพุทธเจ้านะ ใช่ป่ะ อ๋อเพราะว่าอยู่วัดเนี่ยมันจะต้องเกลื่อนกล่นด้วยภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเดรัจฉีพวกสาวกคนเดรัจฉีพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาอยู่วัดนั้นน่ะเกลื่อนกล่นนะ ใช่ไหมเพราะว่าแบบเข้าเฝ้ากันจุดนะเจ้าคะมาเข้าเฝ้ากันมากมายมาฟังธรรมเจ้าคะ ใช่ท่านยังเป็นหลีกเร้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นการหลีกเร้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่ควรทำโอเคนะ เจ้าค่ะ ซึ่งการเป็นหลีกเร้นที่ว่าอย่างกรณีครูบาอาจารย์ที่ท่านไปภูเขาไป ท้องถ้ำไปที่ใดที่มันหลีกเร้น เจ้าค่ะ คือป่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีเยอะไงประเทศไทย เจ้าค่ะ เราจะได้เคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์ไปที่นั่นที่นี้ที่โน่นอย่างเงี้ยนะ อืมเจ้าค่ะ แต่ว่าสมัยปัจจุบันนี้ป่ามันไม่มีแล้วหมดแล้ว มีน้อยเจ้าค่ะ หรือมีเขาก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปทำอันนั้นอันนี้ อืมเจ้าค่ะ เป็นที่สงวนเอาไว้หรือไม่ก็ทำเฉพาะกิจบางอย่างการที่จะไปทุดงคือในกรณีหมายว่าไปหลีกเร้นแล้วก็เพื่อที่จะปฏิบัติทุดงควัตเนี่ย ค่ะ มันก็จึงทำได้ยากมากขึ้นหลวงพ่อเขาจึงมาปรึกษากันแล้วเราเลยคิดว่าเอองั้นก็ให้วัดป่าดอนไหนส่งเป็นที่หลีกเร้นก็แล้วกัน อืมเจ้าค่ะ จึงมีคอนเซปต์ของเรื่องที่ว่าให้มาหลีกเร้นปฏิบัติเป็นการที่ทำเพิ่มเติมจากการที่คุณปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณอยู่แล้วโอเคนะ เจ้าค ่ะยกตัวอย่างเช่นมากรณีคุณเตือนใจหรือท่านผู้ฟังอ้าวฉันได้เงินทองมาปุ๊บฉันแบ่งจ่ายหน้าที่4อย่างเอาเนอะคุณมีการปฏิบัติธรรมแล้ว เจ้าค่ะ คุณถูกเขาขับรถปาดหน้าแล้วฉันก็แผ่เมตตาให้เขาได้โอ้เมตตาไม่ไหวเอาอุเบกขาก็แล้วกันเอานั่นคือคุณปฏิบัติธรรมแล้ว อืมเจ้าค่ะ โอเคนะนั่นคือคุณปฏิบัติธรรมแล้ว เพราะทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพุทธองค์ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องต้องอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นเลยอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นเลยโอเคแล้วมาที่วัดนี่คือไปทำอะไรกันก็คือที่พระอาจารย์เน้นว่าคือไปหลีกเร้นเดินไปหลีกเร้นอยู่สงัดอยู่สงัดอยู่สงบเอาแล้วมันต่างกับอยู่บ้านยังไงก็อย่างเช่นว่าอยู่บ้านเนี่ยคุณจะต้องมาคิดว่าเออฉันจะต้องทำอะไรกินเช้าจะกินอะไรกลางวันจะกินอะไรเย็นจะกินอะไรเออแต่คุณบอกคุณจะไม่ต้องคิดแต่คุณต้องเปิดตู้เย็นแล้วคุณต้องมาดูเลือกอันนี้แล้วคุณอาจจะแพ็คไว้เป็นหนึ่งสองสามสี่มันก็ต้องมีวันที่คุณจะต้องมาแพ็คมันก็ต้องมีวันที่คุณต้องมาคิดโอเคป่ ะ ฉันอาจจะบอกว่า7วันนี้ฉันจะไม่คิดแต่วันก่อนนั้นคุณต้องคิดก่อนล่ะหรือคุณจะแพ็คไว้7วันมันจะทำได้อะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหลายอย่างเราเห็นได้ชัดเจนนะคุณอาจารย์อย่างคุณนี่ work from home ใช่ค่ะทำงานจากบ้าน ใช่ ค่ะ ปรากฏว่าเขาไม่สามารถคืออยู่บ้านเราคิดว่าเราจะเป็น productivity เต็มที่แต่ว่ามันไม่ได้เต็มที่ คุณ คิดว่าอยู่บ้านไม่ต้องเดินทางแล้วคือคุณจะแบบมีเวลามากขึ้นเอ้ยจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่ามันไลฟ์สไตล์ไลฟ์วิธีการทำงานอะไรมันไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ เขาก็จึงมีการพูดถึงว่า work from home คุณต้องมี1 2 3 4คุณต้องแบ่งเวลานั่นนี่โน่นคือมันถึงจะ productivity ถึงจะกลับมาในเคสที่ว่าทำงานจากที่บ้านอย่างเงี้ยนะ จะได้ทำงานมีผลงานว่างั้นเถอะไม่งั้นก็อาจจะนอนสบายๆอะไรได้เปิดไปเรื่อยๆ กลายเป็นแบบนั้นไป ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นในเคสเดียวกันว่าถ้าคุณเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วให้แบบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องกินอยู่อยู่ง่ายกินง่ายแล้วกินอยู่ตามที่จะได้แล้วรักษาศีลอย่างเต็มที่แล้วก็มีการฟังคำสอนมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำนี่คือที่เราจัดหาให้ในลักษณะที่ว่ามันหลีกเร้นปฏิบัติ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในประการแรกทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนระหว่างการหลีกเร้นกับการปฏิบัติอยู่ที่บ้านจะมีความแตกต่างกันคำศัพท์ที่พระอาจารย์จะใช้อยู่เป็นประจำเช่นว่าคุณปฏิบัติในชีวิตประจำวันกับคุณมาหลีกเร้นปฏิบัติการมาหลีกเร้นปฏิบัติก็คือมาอยู่วัดเป็นต้น แล้วค่ะ โอเค แล้วปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยแล้วทีนี้ที่วัดป่าดอนหายโศกนี่มีการปิดวาจาด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ก็คือว่าคนที่มาปฏิบัตินั้นเนี่ยนอกจากหลีกเร้นอยู่ตัวคนเดียวมุ่งปฏิบัติบูชาต่างๆในทุกวันแล้ววันละหลายคาบแล้วอย่างน้อย5คาบที่จะต้องลงนั่งปฏิบัติรวมกันเนี่ยยังมีการปิดวาจาคือไม่ให้มีการพูดคุยติดต่อกันด้วยเจ้าค่ะอันนั้นเหตุผลคืออะไรเจ้าคะ ก็คือว่าในคำว่าหลีกเร้นใช่ไหม เจ้าค่ะ อย่างเคสตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือคุณไปรูปเดียวแล้วคุณก็มองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแล้วคุณจะคุยกับใครคุยกับต้นไม้คุยกับใบไม้ใช่ไหมก็เหมือนคุณเข้าห้องน้ำคนเดียวแล้วคุณก็ร้องเพลงในห้องน้ำหรือคุยกับก๊อกน้ำอย่างเงี้ยคือมันจะคุยกับใครไม่ได้ ใช่ค่ะ แต่ว่าก็อย่างที่ว่าสถานที่ที่จะให้เราไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วหรือมีเขาก็ไม่อนุญาตให้เราก็ไปทำเพราะฉะนั้นก็จึงต้องมีกฎการหลีกเร้นในเคสที่ว่าเอางั้นคือมาอยู่ร่วมกันน่ะมันก็มีกฎการหลีกเร้นที่ให้แบบเหมือนกับว่าเราอยู่คนเดียวอ่ะเพื่อให้จะได้ไม่ต้องสื่อสารกันอย่างเง ี้ ยอันนี้ก็จะเป็นหลักการซึ่งกฎการหลีกเร้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับปิดวาจานะคุณเดชัยคือคำว่าปิดวาจาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามุขวัด อืมเจ้าค่ะ คือปิดปากเลยคือไม่พูดกันเลย แบบไม่สื่อสาร เจ้าค่ะ ซึ่งมุขวัตรเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติของพวกเดรัจฉีคือหมายถึงนักบวชนอกศาสนาใครถามอะไรก็จะไม่ปากไม่พูดเลยก็คือเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตำหนิด้วยซ้ำว่าถ้าปฏิบัติทำเกินกัน3เดือนเนี่ยตำหนิเลยเอาว่าอยู่ด้วยกันทำไมทำตัวเหมือนปศุสัตว์เนี่ยที่ว่าอยู่ใต้ถุนเรือนแล้วก็ไม่ดูแลกัน อ๋อเจ้าค่ะ ถือว่าในที่นี้เราก็จึงมีระบบการดูแลเราก็ต้องมีผู้ช่วยที่คอยดูแลเจ้าหน้าที่ต่างๆทำหน้าที่ที่ทำหน้าที่คอยดูแลแต่ว่าระหว่างผู้หลีกเร้นด้วยกันเองเนี่ยก็จะไม่สื่อสารกันไม่สื่อสารกันไม่พูดคุยกัน เจ้าค่ะ เป็นลักษณะว่ายินดีในความเป็นผู้นิ่งยินดีในความสงัดเงียบซึ่งในความที่ว่าคืออย่าใช้คำว่าปิดวาจาเลยคุณเดชเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ดูแลกันไม่ได้สื่อสารกันแต่ว่าเรายินดีในความเป็นผู้นิ่งคือจ ะ เป็นกฎของการนิ่งอย่างนี้จะดีกว่า เจ้าค่ะ แบบก็ทำอะไรแล้วก็ไม่พูดเดี๋ยวก็แบบว่าไปทางอื่นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าคุณต้องการข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่คุณก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขาก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้อย่างนี้ เจ้าค่ะใช้วิธีเขียนเอานะคะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะเขียนว่าต้องการอะไรหรือมีปัญหาอะไรอยากได้อะไรก็ใช้วิธีเขียนแล้วก็ส่งให้ผู้ช่วยการทำสำหรับทางวัดป่าดอนไถโสนะเจ้าค่ะไปถึงนี่โยมขออนุญาตเล่าเสริมนิดนึงแล้วกันนะเจ้าค่ะว่าคนที่ไปปฏิบัติหรือว่าสมัครเข้าไปปฏิบัติที่วัดป่าดอนไถโสนั้นเนี่ยท่านก็เพียงแต่เดินทางไปแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าที่โดยมากก็จะเป็นชุดขาวทั้งหมดหรือถ้าหากบางท่านไม่มีพระอาจารย์ก็ยังผ่อนปลนให้ได้ว่าเป็นสีสุภาพแล้วก็ให้ครบอยู่ได้7วัน9วันก็แล้วกันแต่ว่าการอยู่ที่นั่นเนี่ยก็จะแต่งชุดขาวปฏิบัติธรรมรักษาศีล8ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้แหละเจ้าค่ะ เราก็จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของศีลอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการหลีกเล่นไปแล้วเนาะเรื่อง ค อนเซ็ปต์ระหว่างความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติกับการหลีกเล่นเราก็พูดถึงเรื่องของการหลีกเล่นไปแล้วต่อมาก็คุณใจพูดถึงเรื่องของศีลแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราต้องเตรียมมาก็จะอธิบายเพิ่มเติมพูดถึงเรื่องของศีลเราก็รักษาศีล8เรารักษาศีล8ศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานสำหรับการทำสมาธิถ้าศีลเราได้ดีเต็มที่เราจะยิ่งได้ลึกได้ดีขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จึงให้รักษาศีล8เลยหรือบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยเราจะบอกว่าฉันต้องกินข้าวกินยานั่นนี่ตอนเย็นเนี่ยจะทำยังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็อนุญาตในสิ่งที่เป็นใบไม้รากไม้เมล็ดหรือกาบของต้นไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นยาอนุญาตให้รับประทานได้สำหรับคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บอาพาธเพราะถ้าสมมติว่าคุณต้องกินยาแล้วคุณต้องกินข้าวก่อนปกติซึ่งอันนี้ศีล8เราก็จะขาดในข้อวิกาลโภชนา เพราะ ฉะนั้นเราเว้นข้าวซะแต่ว่ารับประทานอย่างอื่นที่มันให้แบบอยู่ท้องสักหน่อยหนึ่งอยู่ท้องสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะระงับเวทนาในท้องเพื่อให้รับประทานยาได้ ใช่ค่ะ เราก็จะมีพวกเฉากล้วยบ้างหรือใบไม้หรือเมล็ดอย่างอื่นในที่รับประทานได้ระงับเวทนาอะไรประเภทนี้ใช ่ ซึ่งรับประทานได้แล้วก็ระงับเวทนาก็รับประทานพอประมาณพอเพื่อที่จะให้อยู่ท้องแล้วก็รับประทานยาศีลก็จะดีแล้วก็รักษาศีล8แต่มีในข้อของการนอนเนี่ยมันควรจะกังวลว่าโอ้ถ้านอนเนี่ยมันต้องนอนพื้นแล้วจะไหวไหมอะไรเงี้ยนะก็ต้องระบุอย่างนี้ว่าคือถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมันก็จะมีเตียงให้คือพระเจ้าอนุญาตให้นอนเตียงได้อยู ่ แต่ว่าฟูกเนี่ยต้องไม่หนาเกินไปฟูกเนี่ยไม่หนาเกินไปก็จะเป็นสมมติอยู่ที่บ้านเราฟูกอาจจะหนาสักคืบหนึ่งใช่ไหมแต่อยู่ที่วัดเนี่ยมันจะหนาแค่สองนิ้วอย่างต้นนะ เจ้าค่ะ ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็รักษาศีล8ถัดมาอีกปกติไปวัดเนี่ยวันไปไม่นับวันกลับไม่คิดเอา7วัน7คืนเต็มๆ7วัน7คืนเต็มๆรวมไปกลับด้วยก็9 วันโอเค9วัน8คืนเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มวันเสาร์โดยปกติเราจะเริ่มวันเสาร์แล้วก็ไปหมดวันอาทิตย์ของอีกสัปดาห์ถัดไป เจ้าค่ะ เราก็จะได้แบบเสาร์อาทิตย์2เสาร์อาทิตย์โดยวันเสาร์กับวันอาทิตย์แรกกับสุดท้ายเป็นวันเดินทางมาแล้วก็เป็นวันเดินทางกลับ เจ้าค่ะ ส่วนถ้าต้องการไลน์จริงๆก็คือจะเป็นช่วงเวลา5วัน เจ้าค่ะ บล็อกลีฟตรงนี้5วันที่ต้องทำงานแล้วก็ที่เหลือก็เป็นวันหยุดไปได้ อันนี้คือจำนวนวันซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยก็จะวันไม่เท่ากันก็ดูรายละเอียดทีนี้รายละเอียดตรงนี้อยากใช้ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนว่าคือมันจะอยู่ที่เว็บไซต์คนละเว็บไซต์กันจะเป็นที่ donhaisok.co donhaisok.co เหมือนกันกับที่ donhaisok นี่แหละแต่ว่าถ้าฟังเทศฟังธรรมก็ .fm ถ้าเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็ .co ซึ่งมันจะลิงก์กันอยู่ด้านบนสามารถคลิกไปเกี่ยวกับการเรียนปฏิบัติได้ เจ้าค่ะแล้วก็สมัครออนไลน์ได้ด้วยถูกไหมเจ้าค่ะไป ใช่ใช่ใช่สามารถสมัครออนไลน์ได้โอเคนะ เจ้าค่ะ ซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยก็มีกฎระเบียบอะไรต่างๆอย่างที่เราพูดกันนี่แหละอาจจะรายละเอียดเป็นลักษณะการเขียนแต่ที่อธิบายให้ฟังนี่คือเป็นลักษณะการพูดก็ไปอ่านเพิ่มเติมได ้เจ้าค่ะ โอเคอันนี้เราพูดมาความแตกต่างระหว่างเรื่องของการปฏิบัติและการหลีกเร้นผลการหลีกเร้นเรื่องของศีลจำนวนวันแล้วก็ต่อไปก็เรื่องเสื้อผ้าอันนี้ที่คุณจะใจว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยก็เป็นแบบไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาวนะคือเราแบบไม่ได้ว่าสตริกขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าสีเรียบๆมีตัวหนังสือไม่มากมีหนังสือเล็กน้อยได้สีสันไม่ฉูดฉาดปิดลายปิดเข่าแล้วก็ไม่รัดรูปเกินไปอันนี้ก็สามารถใช้ได้หมดแล้วก็คือเนื่องจากว่าทางวัดเนี่ยไม่ได้มีบริการซักผ้าเราก็ต้องซักเองหรือไม่ก็ถ้าเพื่อความสะดวกก็เตรียมไว้ครบทุกวันเลยจะเดินรถภาระในการซัก เจ้าค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแต่งชุดขาวกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นถ้าจะประ ดับให้ดีแบบตามพุทธพจน์เลยนะ เจ้าค ่ ะ ก็จะเป็นชุดขาวอันนี้ก็จะดี เจ้าค่ะ เพราะว่าในพุทธพจน์ในพระพุทธเจ้าตรัสถึงอุบาสกอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวทั้งที่ประพฤติพรหมจรรย์และที่ยังบริโภคกามท่านก็จะมีคำนี้นุ่งขาวห่มขาวซึ่งถ้าผมว่าเราดูในแง่ตามตัวอักษรก็คือหมายถึงเสื้อผ้าแต่ถ้าเราดูในแง่ที่ลึกลงไปในความหมายท่ามกลางเนี่ยก็คือต้องรักษาศีลอย่างดี เจ้าค่ะ เพราะว่าความสะอาดของผ้าคือวรรณะเนี่ยก็คือหมายถึงศีลหมายถึงศีล เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จึงเน้นในเรื่องศีล8มากกว่าที่จะเน้นในเรื่องเครื่องแบบภายนอกก็นิดหน่อยก็แค่เป็นเกณฑ์ทั่วๆไปว่าปิดลายปิดขาวไม่รัดรูปเกินไปตัวหนังสือไม่มากเกินไปสีเรียบๆอย่างนี้โอเค เจ้าค่ะ โอเค แล้วก็อาหารก็เป็นมังสวิรัติด้วยนะเจ้าค่ะอาจารย์ก็เรียกว่าพร้อมมูลเลยถือศีล8รับศีล8แล้วก็รับประทานอาหารที่คุณแม่ครัวทำอย่างขอเรียนว่าอร่อยมากทั้งวัดป่าดอนไฮโซนะเจ้าค่ะเป็นประจำก็จะเป็นเรื่องของมังสวิรัติด้วยนะเจ้าค่ะ เรียนผ่านทีนี้ข้อมูลที่ต้องการจะให้เพิ่มเติมต่อไปอีกก็คือว่าแล้วเวลาที่เรามาหลีกเร้นปฏิบัติอย่างนี้อยู่ที่วัดเนี่ย เจ้าค่ะ เนื่องจากว่าการปฏิบัติเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ว่านะว่ามันต้องมีทุกที่อยู่แล้ว เจ้าค่ะ คุณขับรถเนี่ยคุณก็มีสติอยู่ได้อยู่แล้ว เจ้าค่ะ คุณฟังเทศเนี่ยก็ฟังเทศอยู่แล้วโอเคป่ะก็เหมือนมาฟังที่วัดก็จะไม่ต่างกันแต่ว่าที่เราจัดให้เพิ่มเติมในการที่มาหลีกเร้นเนี่ยก็คือเสนาสนะอันสงัดเสนาสนะอันสงัดเนี่ยกับไม่สงัดนี่แตกต่างกันยังไงเปรียบเทียบระหว่างเสนาสนะที่ไม่สงัดก็คือมีเสียงอึกทึกคึกโครมมากมีคนเข้าออกมากเป็นที่มีกิจการงานมากเดี๋ยวต้องทำมันนั่นเดี๋ยวก็ต้องทำมันนี่เดี๋ยวก็เจอคนนั่นคนนั้นเข้าคนนี่ออกเสียงเอื้อเทือกโครมอันนี้คือเสนาสนะที่ไม่สงัด เจ้าค่ะ ซึ่งอย่างกรณีของวัดเชตวันจะมีมุมที่ไม่สงัดเช่นแบบคนมาฟังธรรมเข้าออกนั่นนี่เยอะแยะก็จะมีมุมนั้นมุมที่สงัดก็จะมี เจ้าค่ะ ที่สงัดเป็นยังไงส่วนใหญ่เขาก็จะแบ่งไว้เป็นเขตสงฆ์มีคนเข้าออกน้อยมีกิจการงานน้อยมีเสียงเอื้อเทือกโครมน้อยเป็นลักษณะนี้โอเค เจ้าค่ะ เสนาสนะสงัดเนาะแล้วเราก็มาฝึกนะ1คุณมีเสนาสนะสงัดละคุณมีกฎการหลีกเร้นละคือกฎการนิ่งเนาะแล้วคุณก็รักษาศีลละต่อไปนี่คือแบบเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องภายนอกเรื่องแบบทั่วๆไปนะซึ่งคิดว่าแบบที่ไหนเขาก็จัดทำไม่ได้ เจ้าค่ะ ทีนี้ถัดมาอีกเรามาปฏิบัติหลีกเร้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะมันเรื่องของในใจ ถูกไห ม เรื่องของในใจเพราะฉะนั้นเรื่องภายนอกเนี่ยเราพูดกันมาพออะไรเอาต่อไปเรื่องในใจแล้วคุณจะทำอะไรเนี่ยเอ้าคุณก็ต้องสำรวมอินทรีย์มันก็จะมีก้อนถัดมาที่คุณต้องปฏิบัติคือศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ จุค่ะ ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิคืออะไรก็คือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่มันไม่ได้เป็นศีล5ศีล8แต่ว่ามันเป็นการปฏิบัติทางกายวาจาที่มันจะเกี่ยวข้องเข้ามาทำจิตของเราเนี่ยให้สงบได้ละ เจ้าค่ะ เช่น1การรู้ประมาณในการบริโภค2การสำรวมอินทรีย์3การประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่น4การอยู่สันโดษ5ความยินดีในศีลสนะสงัดแล้วก็เป็นผู้ที่แบบมีบริการน้อยสันโดษในบริการแห่งชีวิตเอาหลักๆ5ข้อนี้ก็แล้วกัน เจ้าค่ะ ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของช่วงที่ผ่านมาคุณเพชรในพระไตรปิฎกโอเคไหมเราพูดถึงว่าธรรมะที่จะทำให้ไม่เสื่อมจากสมาธิเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง เจ้าค ่ะที่พูดถึงว่าจะมี4อย่าง3อย่างนั้นเนี่ยคืออัปปนกปฏิปทาอะไรที่พูดมาตอนแรก เจ้าค่ะ 1การรู้ประมาณในการบริโภคคุณตัดมื้อเย็นออกเนี่ยนะโอ้เบาบารามาก เจ้าค่ะ มื้อกลางวันบางทีแบบก็หักออกให้ด้วยเพราะของเรามีนิดเดียวมื้อกลางวันเรามีมื้อเดียวดีกว่าคือมื้อเช้า เจ้าค่ะ มื้อกลางวันนี่เหมือนแบบเป็นซัพพลิเมนต์นิดๆหน่อย ตอนเพลนนะเจ ้ าค ่ ะ มี ปักเปิกนิดหน่อยเจ้าค่ะ ก็แบบมีผักต้มอะไรเงี้ยผลไม้อะไรเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ส่วนตอนเย็นนี่ก็ไม่มีเลยก็เป็นเฉาก๊วยหรือว่าเครื่องดื่มอย่างอื่นแทน เจ้าค่ะ เราก็จะลดภาระในเรื่องการอาหารลงได้มากอยู่บ้านคุณทำได้ไหมอันนี้คุณอาจจะทำได้คุณอาจจะทำไม่ได้พอเสียงตื้อตื้อแบบไอติมมาขายหน้าบ้านแล้วคุณจะเอาไงน ะ มันก็ได ้อดใจไม่ได ้หรือมีเขามาก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกขายก๋วยเตี๋ยวนี่นะมันก็จะต้องไปคิดมันก็จะต่างกันโอเคทำไมอีกคือเรื่องของการสำรวมอินทรีย์อย่างที่พูดว่า environment สิ่งแวดล้อมที่บ้านเนี่ยหรือว่าที่ทำงานมันก็จะแบบให้มีเราเห็นนั่นเห็นนี่มันก็จะแบบให้ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนอนแต่พอมาอยู่บ้านคุณเห็นต้นไม้คุณเห็นทางเดินคุณเห็นอะไรที่แบบมันจะเป็นบรรยากาศที่สบายอย่างเพราะงั้นการสมรูมินซีมันก็จะทำได้ดี ชัวร์ค่ะ ยังรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่ได้จะมีคนมาโทรมาหาหรือว่าพูดคุยกันให้ส่งเสียงดังก็จะไม่มีแล้วเราก็ต้องเก็บโทรศัพท์ด้วยนะฝากเอาไว้ฝากโทรศัพท์แล้วเบลดพีดีอะไรต่างคือในกฎการเล็กเรนเนี่ยก็จะต้องฝากของเนา ะ นอกจากการไม่พูดคุยกันแล้วก็ฝากของยินดีในความเป็นผู้นิ่ง เจ้าค่ะไม่มีการสื่อสารอะไรทั้งสิ้นในระหว่างการปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะ ในข้อที่ว่าประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นข้อนี้หมายความว่านอนยามเดียวเราไม่นอนกลางวันนอนยามเดียวคือยามกลางแห่งราตรีซึ่งในข้อนี้ก็คือว่าคือเราจะมีตารางการปฏิบัติเนาะเช้าตั้งแต่ตีสี่ครึ่งก็ต้องตื่นละแล้วก็ไปนั่งสมาธิตีห้าเลิกงานนี่ก็เลิกสามทุ่มหมายถึงว่าเลิกนั่งสมาธินะ เจ้าค่ะ สามทุ่มเราค่อยไปนอนแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็นั่งสมาธิทั้งวันนั่งสมาธิทั้งวัน เป็นคาบๆเลยนะคะ ใช่เป็นคาบๆแบ่งไปแล้วก็มีเบรกบ้างก็นิดๆหน่อยๆ ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตารางเวลาที่แน่นอนการที่จะแบบว่าโอ้ฉันจะไม่ไปนั่นนี่คือเราไม่ต้องคิดว่ารูปแบบของชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงฉันจะทำอะไรต่อฉันจะทำอะไรต่อคือตารางเวลามันมีแน่นอนทำให้เป็นลักษณะที่มันง่ายต่อการที่เราจะปฏิบัติสำรวมอินทรีย์ได้ไม่นอนกลางวันได้แล้วเห็นคนอื่นเขานั่งสมาธิหมดเลยแล้วเราจะทำอะไรเราจะนอนเหรอโอ้ยฉันก็ต้องไปนั่งสมาธิ ใช่ไ หมแต่พออยู่บ้านคนเดียวบางทีมันไม่มีใครเคี่ยวเข็นบางทีอยากจะฟังเทศก็ฟังบางทีอยากจะนอนพักก็นอนบางทีอยากจะอ่านหนังสือก็ทำอันนี้มันคือทำตามความอยากของเจ้าของ ใช่ค่ะ ทำตามความอยากของตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตารางเวลาที่เป๊ะทำให้แพทเทิร์นบางอย่างมันไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้แต่เจนในที่นี้หมายถึงว่านิสัยธรรมะที่ว่าเป็นความเพียร มันจะไม่ได้สร้างให้เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเปรียบเทียบกับว่าคุณมีอะไรที่เป๊ะแล้วมันจะเป็นอุปนิสัยกันมา อืมจ้ะค่ะ อันนี้คือกองที่เรียกว่าเป็นกองของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิโอเคนะ เจ้าค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติที่วัดป่าดอนหายโศกนั้นเนี่ยโยมก็อยากจะขอเรียนให้ท่านผู้สนใจที่จะไปปฏิบัติก็คิดว่าต้องเป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัดจริงๆนะเจ้าคะเพราะว่าอย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะมีคาบการปฏิบัติที่จะเราจะต้องลงมาที่ศาลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิด้วยการฟังธรรมด้วยการตามที่พระอาจารย์กำหนดไว้นะเจ้าคะโดยมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนควบคุมอยู่ทุกภาคแล้วผู้ช่วยการทำนั้นเนี่ยก็อยากจะขอเรียนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบว่าหลายท่านอาจจะบอกโอ้อย่างนั้นเดี๋ยวแอบนอนละกันไม่ไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าแต่ละคนจะมีเบอร์ของตัวเองตรงไหนแหว่งไปเนี่ยผู้ช่วยการทำก็จะไปเคาะห้องทันทีเผื่อว่าใครอาจจะหลับหรือว่าจะไม่สบายหรืออะไรก็จะได้ดูแลกันอันนี้เป็นกฎที่เคร่งครัดมากของทางวัดที่โยมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังด้วยเจ้าค่ะ โอเค ก็เป็นข้อดีมากๆเลยอ่ะเจ้าค่ะ เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าความเคร่งครัดเนี่ยคุณเดชัยคือแบบว่าคือเราไม่ได้พระจะมาบังคับใครให้ทำอะไรคุณเดชัยก็ จะ ไหมคือพระอาจารย์ก็ไม่ได้อยากจะไปบังคับคนนั้นคนนี้ว่าเออคุณต้องมาคุณนะแต่ว่าคือถ้าคุณคิดว่าจะมาหลีกเร้น ตั้งใจมาแล้ว ใช่ตั้งใจมาแล้วเนี่ยคือไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยหรือว่าข้อวัดแบบเนี้ยมันธรรมดาเป็นแบบของคนที่คิดว่าคือถ้าคุณจะทำไม่ได้คุณก็ไม่ได้มาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วโอเคป่ ะ แต่ว่าคิดว่าเออฉันจะขวนขวายปฏิบัตินะเพราะศาสนาเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติจริงสำหรับคนที่ทำความเพียรสำหรับคนที่แบบตั้งสติสำหรับคนที่เอาการเอางานเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราตั้งใจจริงที่ว่าจะมาปฏิบัติเต็มที่เนี่ยเอางั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันดีโอเคคือไม่ใช่ว่าจะแบบว่าไปถ้าไม่ได้ต้องด่าต้องตีคือไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าบอกว่าต้องการที่จะให้ไลฟ์สไตล์หรือว่าอาชีวะของเราหรือความเพียรของเราเนี่ยมันแน่วแน่ เจ้าค่ะ เพราะเรามีการกระทำเป็นแพทเทิร์นปุ๊บเนี่ยอุปนิสัยมันสร้างได ้ ข้อวัดมันสร้างได ้เจ้าค่ะ แล้วก็พอเรามีอุปนิสัยมีข้อวัดปุ๊บความเพียรเราถึงเนี่ยเอ้ามันจะทำให้เกิดสติให้เกิดสมาธิต่อไปได้ เจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้มันดีกว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วท่านทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้ว เจ้าค่ะ คือท่านเนี่ยเป็นผู้นำในความที่ว่าใครไม่ทำฉันจะทำไม่แคร์อย่างเงี้ยนะใครไม่ศึกษาฉันจะศึกษาฉันไม่แคร์แล้วจะใครที่จะมาชักชวนท่านไปทางอื่นไม่แต่ว่าท่านชักชวนคนอื่นไปทางที่ดีอย่างเงี้ยได้เพราะนั้นก็จึงว่าเอางั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยเคยทำมาเป็นตัวอย่างแล้วงั้นเราก็ต้องทำตามในการมาหลีกเร้นท่านยังสนับสนุนให้คนมาหลีกเร้นเหตุผล2อย่างนะที่ว่า1อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน2เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังที่ท่านมาเลยที่ว่าท่านไปหลีกเร้นเนี่ยคือเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นเราเป็นคนรุ่นหลังท่านเวลาเนี่ยตามหลังท่านไปเนี่ยท่านทำอย่างนี้เราก็ทำตามแล้วก็มันไม่ได้เป็นการแบบทรมานตัวเองจนเกินไปคือถ้าแบบทรมานตัวเองเนี่ยหมายว่าคุณไปทำทุกขกิริยาคุณดึงผมออกโดยที่ไม่ต้องโกนคุณกำมืออย่างนี้ให้เลือดมันทะลุออกมาหรืออดข้าวอะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่ทำทุกขกิริยา เจ้าค่ะ เหมือนจะเป็นการทำความเพียรในรูปแบบของการหลีกเร้นปฏิบัตินี่คือหลักมันมีเป็นหลักเพราะฉะนั้นความเข้มงวดเนี่ยมันธรรมดาคืออย่าพูดว่าเข้มงวดเลยคุณดุจใจคิดว่าเรามีเขาเรียกว่าความเพียรเนี่ยในการปฏิบัติเต็มที่อย่างเงี้ยปฏิบัติอย่างจริงจังอันนี้มันถึงจะได้ผลคือถ้าทำเล่นๆมันก็จะไม่ได้ผลแล้วเราจะทำทำไมใช่ป่ะเราก็ทำให้มันจริงจังมันก็จะได้ผลขึ้นมาแน่นอน อันนี้โยมเห็นด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่าก็เคยไปปฏิบัติที่วัดอื่นเช่นเดียวกันเพราะวัดอื่นนี่ไม่มีการติดวาจาแล้วก็ไม่มีการที่ว่าเก็บโทรศัพท์ไปบรรดาญาติโยมก็จะมีการถ่ายรูปเซลฟี่บ้างนู่นนี่นั่นเหมือนกับไปพักผ่อนตากอากาศประมาณนั้นนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมคิดว่าหลายท่านที่นึกภาพเห็นพวกนั้นมาก่อนเนี่ยก็จะไม่เห็นอย่างนั้นที่วัดป่าดอนหายโศกทีนี้โยมอยากจะขอย้อนมาถึงเรื่องของที่พักนิดนึงเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์อธิบายให้ฟังนิดนึงเพราะว่าที่รับมาปฏิบัตินี้มีทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงพระอาจารย์จัดที่พักให้อย่างไรบ้างนิมนต์เจ้าค่ะ หลวงพ่อท่านก็มีนโยบายอย่างนี้ว่า คือทุกกุฏิทุกหลังเราก็จะกระจายให้ทุกคนไปอยู่เป็นหมดหนึ่งคนหนึ่งหลังหนึ่งคนหนึ่งห้องเดี๋ยวหนึ่งคนหนึ่งหลังหนึ่งคนหนึ่งห้องจะไม่ได้นอนรวมกันเป็นตับๆแบบว่าคือบางทีอันนี้พระอาจารย์เข้าใจอยู่ในความที่ว่าเพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการเรื่องน้ำไฟเรื่องจำนวนคนเรื่องอาหารต่างๆเนี่ยบางทีก็ต้องมีอาคารหลังหนึ่งที่ว่าให้ทุกคนไปอยู่รวมกันก็จะหมายที่ว่าจะต้องอยู่กันเป็นตับๆอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ก็นี่อย่างนึงคือบางทีก็ไม่กลัวบางคนขี้กลัวก็อยากจะอยู่กันรวมเยอะๆใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ว่าบรรยากาศการหลีกเลี่ยงมันก็จะได้ไม่เต็มที่ก็จะได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีคอนเซปต์ว่าเอองั้นเราก็มาหลีกเล่นเพราะฉะนั้นการพักเนี่ยก็คือให้หนึ่งคนอยู่ห้องหรือถ้านี่มันจะมีกุฏิสองแบบก็คือเป็นกุฏิที่เป็นแบบบังกะโลคือเหมือนเป็นบ้าน เจ้าค่ะ บ้านหลังหนึ่งก็จะมีห้องสองหรือสามห้องแล้วก็อยู่ห้องละคนห้องน้ำในตัวหรือก็มีลักษณะกุฏิกรรมฐานก็คือ1คน1ห้องหมายถึงว่า1หลังหนึ่งอยู่คนเดียวมีห้องเดียว เจ้าค่ะ แบบนั้นก็คืออยู่คนเดียวอยู่แล้ว1หลังไปเลย เจ้าค่ะอันนั้นจะเป็นของทางฝ่ายชายใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็มีทุกแบบ อ๋อผู้หญิงก็มีเหมือนกัน ใช่ ไหมเจ้าค่ะ1คนนี ้มีซึ่งก็สามารถที่จะคืนนี้พระอาจารย์จะจัดให้ไม่ได้ว่าตามรีเควสต ์อืมเจ้าค่ะ ก็จะเน้นในลักษณะที่ว่าไม่ได้อยู่รวมกันเยอะๆมากมายเป็นตับๆแต่ว่า1คน1ห้องนะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของการหลีกเร้นก็คือกระจายกันไปเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่กลัวเราก็มีเคสหลายเคสคุณใจเช่นว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเธอผู้นี้เวลานอนนี่ต้องเปิดทีวีตลอด อืมเจ้าค่ะตอนอยู่บ้านใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ตั้งแต่เกิดมาจนอายุ25ปีเนี่ยไม่เคยนอนไม่เปิดทีวีโอเคนะ เปิดทีวีเป็นเพื่อน ใช่เพราะว่ากลัวมากกลัวมากกลัวความมืดกลัวนั่นกลัวนี่อะไรต่างๆพอมาอยู่วัดนี่โอ้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แต่ว่าฝืนฝืนตัวเองฝืนเองตัวเองพยายามฝึกเองฉันตัดสินใจมาแล้วฉันต้องอยู่ให้ได้ เจ้าค่ะ แล้วปรากฏว่าแก้นิสัยนี้ได ้อืมดีจัง แก้นิสัยนี้ได้ปิดไฟก็นอนได้ไม่ได้มากลัวความมืด เจ้าค่ะ คือลองปิดดูมันมืดลองเปิดดูอีกทีมันสว่างเฮ้ยมันไม่มีอะไรเราไปดูมันมืดเปิดดูอีกทีมันสว่างเอ้าลองดูอย่างเงี้ยก็ค่อยๆปรับแล้วก็ตัวเองก็แก้ได้ไปใน7วันอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ว่าอยู่คนเดียวห้องเดียวไม่ต้องกลัว ใช่ค่ะ ไม่ได้ว่าจะมีอะไรที่น่ากลัวมากเกินไปก็ธรรมดา โอ เคอื ม ในเกี่ยวกับเรื่องที่พัก ใช่ค่ะอืมแล้วทีนี้โยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ถึงหลักคิดหรือว่าหลักการจัดแต่ละช่วงอะเจ้าค่ะตั้งแต่เช้าที่ว่าตีห้าลงโบสถ์มาเราต้องมีรูปแบบก็คือให้นั่งสมาธิก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะจากนั้นก็ปล่อยให้ไปเดินจงกรมหรือว่าในช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการฟังธรรมด้วยตอนคืนก็เช่นเดียวกันให้พระอาจารย์เล่านิดนึงเจ้าค่ะ โอเคก็ ท่านสนใจจะได้ทราบ แบ่งเป็นสี่คาบคือเช้าสายบ่ายค่ำและเช้าสายบ่ายค่ำโดยปกติแล้วหลังรับประทานอาหารก็จะเป็นคือเนี่ยมันมาตามลักษณะของพระอย่างพระวัดป่าโดยทั่วไปนะ เจ้าค่ะ ก่อนไปบิณฑบาตคุณต้องลุกแล้วก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยคุณต้องลุกแล้วต้องได้ทำสมาธิคาบหนึ่งมากน้อยแล้วแต่คนบางคนอาจจะแบบตั้งแต่ตีสองคุณอาจจะได้สองคาบบางคนจะตั้งแต่ตีสี่ตีห้าได้คาบหนึ่งก่อนที่จะไปบิณฑบาตก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นอันนี้ คือ เราจึงมีคอนเซปต์ว่าคาบเช้าทีนี้ถัดมาอีกไปบิณฑบาตก็กินข้าวเสร็จปุ๊บนี่คือชีวิตพระนะชีวิตพระพูดถึงชีวิตพระนี่ก่อนไปบิณฑบาตกินข้าวกลับมาเสร็จปุ๊บบางทีกายมันหนักหรือว่าเนื่องจากว่ากินอาหารเข้าไปก็ต้องไปเดินจงกรมก่อนเที่ยงเนี่ยหลังกินข้าวก่อนเที่ยงเนี่ยคุณต้องได้ปฏิบัติอีกรอบหนึ่งในสักรูปแบบหนึ่งอาจจะนั่งอาจจะเดินแต่เดินก็จะต้องอยู่ในคาบตอนเช้าตรงนี้บางคนเนี่ยบางรูปนะกินข้าวเสร็จปุ๊บเดินจนถึงเที่ยงเลยแบบนี้ก็มี เจ้าค่ะ ในประวัติครูบาอาจารย์ท่านก็เขียนไว้หลายๆรูปก็ทำแบบนี้เดินจนถึงบางทีสิบเอ็ดโมงครึ่งมานั่งพักดื่มน้ำสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เที่ยงนี่ก็พักทำความสะอาดนั่นนี่อะไรก็ทำไปนี่คือเที่ยงพักเที่ยงแล้วก็เริ่มอีกทีหนึ่งตอนบ่ายตอนเย็นตอนบ่ายไว้เนี่ยคือถ้าเป็นพระทั่วไปท่านอาจจะฝึกสวดมนต์อนึกสตมะจะเป็นเคสแบบนี ้เจ้าค่ะ แล้วตอนเย็นตอนค่ำก็คือกรณีของพระเนี่ยตอนเย็นก็จะไปกวาดลานวัดทำอะไรต่างๆนั่นนี่แล้วเป็นข้อวัดต่างๆเตรียมเสนาสนะสำหรับในวันรุ่งขึ้น แล้วก็พอพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ตกดินก็ต้องมีอีกคาบหนึ่งอาจจะสวดมนต์ร่วมกันอาจจะฝึกทำสมาธิแล้วก็ค่อยไปนอนค่อยไปนอนเพราะนั้นก็จึงเป็นคอนเซปต์ของสี่คาบเช้าสายบ่ายค่ำโอเคนะโดยคาบสายหลังกินข้าวเขาต้องมีคาบให้ไปเดินจงกรมแล้วก็มีฟังธรรมหลังจากมืดแล้วก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องมีคาบหนึ่งนี่เป็นต้น ก็จึงเป็นคอนเซปต์แบบนี้ว่าเหมือนชีวิตแบบของพระเลยนะคือจริงๆอ่ะคือท่านผู้ชมผู้ฟังมาปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าผมรักษาศีล8เนี่ยคือเรียกว่าบวชแล้วนะ อืมเจ้าค่ะ เพียงแต่บวชนอกเครื่องแบบบวชไม่โกนผมบวชไม่ได้ห่มเหลือง โอเค เพราะว่าการบวชเนี่ยหมายถึงการบรรพชาใช้คำนี้แหละบรรพชาคือออกจากเรือนออกจากเรือนเอาก็คุณออกจากเรือนมาอยู่วัดแล้วไงนี่เป็นการบรรพชาแล้วประพฤติพรหมจรรย์ตั้งใจคำนี้เพราะฉะนั้นศีล8เนี่ยเป็นศีลที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่แล้ว เจ้าค่ะ แล้วคุณออกจากบ้านคือสมมติว่าถ้ารักษาศีล8อยู่ที่บ้านโอเคนะก็ประพฤติพรหมจรรย์อยู่แต่ว่ายังไม่บรรพชาเพราะว่าคุณยังต้องเนื่องโดยเยาว์เรือนเคสกรณีของจิตตกราพดีอย่างนี้เป็นต้นเป็นอนาคามีรักษาศีล8แต่ว่ายังต้องทำงานนั้นนี่ต่างๆอยู่เอาบางทีท่านก็มาวัดมาวัดเนี่ยคือออกจากเรือนมาแล้วพระพุทธเจ้าถึงพูดถึงว่าคนที่บวชแล้วบวชแล้วนะบรรพชาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ต้องมารู้อริยสัจ4จุดประสงค์คือเพื่อที่จะรู้อริยสัจ4โอเคเพราะฉะนั้นอย่างเรามาอยู่วัดเนาะรักษาศีล8นี่คือการบรรพชาแต่บรรพชาแบบ7วันน่ะเหมือนวันอย่างบางทีคุณไปอย่างถ้าผู้ชายเนี่ยไปบวชพระอภิษฐานึงอย่างเงี้ยนะบวชแล้วก็สึกอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันว่าเรามาบวช7วันเรา7วันเต็มๆนะบวชแล้วก็สึกอย่างเงี้ย ค่ะ แล้วก็กลับไปกองเรือนรักษาศีล5ต่อทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของกฎการหลีกเร้นใช่มั้ยความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติกับการหลีกเร้นมาอยู่วัดอยู่กฎการหลีกเร้นมีการรักษาศีล8ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอ้าวต่อไปเรื่องสิ่งที่เตรียมมาต่างๆเราพูดไปละก็ทีก็มาถึงจุดว่าแล้วคุณปฏิบัติไหนคุณปฏิบัติอะไร อ ื มค ่ะการปฏิบัติเนี่ยก็คืออย่างที่คุณอยู่บ้านปฏิบัติยังไงใช่ไหมเช่นเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันคุณต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วมาที่นี่เราก็คือมาฝึกสติสัมปชัญญะมาฝึกสติให้อะไรให้เกิดสมาธิซึ่งบางคนจะมีความคิดว่าเอาฉันก็อยู่บ้านฉันก็ฝึกสติแล้วมันต่างกันยังไงก็คืออย่างที่เราเล่ามาทั้งหมดว่ามันมีความแตกต่างกันตรงนี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรผลก็คือว่าพอเราฝึกสติต่อให้เรายังไม่เห็นตามความเป็นจริงอะไรเลยนะคุณใจ ใช่ค่ะ แบบโอเคว่าฝึกสติโดยที่แบบยังคิดว่าตัวฉันตื่นใจฉันทุกวันนี้ตัวฉันไพบูลย์อภิปุโนยังเห็นลมหายใจยังเห็นพุทโธยังเห็นตัวตนอยู่แต่ไม่มีสติโอเคป่ะ อืมใช่ค่ะ แล้วบางคนก็จะมีความคิดว่าเอ้าเนี่ยก็คือคุณก็ยังมีอยู่ในกรอบขอบของอวิชชาการปฏิบัติเนี่ยนะยังอยู่ในกรอบขอบของอวิชชาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอย่างคนที่มีสัมมาทิฏฐิในเคสของที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยอาสวะสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะมีอยู่2ชั้นโอเคนะชั้นที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยเกี่ยวกับบุญเป็นของหนักยังมีอาสวะอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกียะยังเกี่ยวกับโลกอยู ่ เช่นว่าคนช่างบุญฉันให้ทานฉันรักษาศีลฉันหวังจะไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้ยังเกี่ยวกับบุญบาปเชื่อว่าบาปมีบุญมีพ่อมีแม่มีกรรมดีมีกรรมชั่วมีอันนี้คือเรื่องแบบทั่วๆไปสัมมาทิฏฐิ เจ้าค่ะ คนที่มีสัมมาทิฏฐิประเภทนี้แน่นอนคุณยังมีอวิชชาคุณยังมีอวิชชาแต่มาอีกสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตระขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นหนทางสู่นิพพานนั่นคืออะไรคือการรู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรค เจ้าค่ะ ต่อให้นะคุณสนใจโสดาบันเอาไม่ต้องเอามรรคเอาผลเลยโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลคุณมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นแล้วถูกป่ะ เจ้าค ่ ะ แต่ว่าแหมคุณยังละอาสวะหมดไม่ได้คุณยังละอวิชชาไม่ได้เอาอวิชชาคุณก็ยังมีอยู่ อ วิชชาก็ยังมีอยู่ต่อให้เป็นโสดาบันก็ตามโอเคป่ะ ค่ะเพ ราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่โสดาบันนะสมมติโสดาบันขั้นผลเลยเนี่ย okay. มามีสติคุณก็ยังมีอวิชชาต่อให้คุณยังไม่ได้โสดาบันอะไรทั้งสิ้นเลยคุณไม่ตั้งสติไว้คุณก็ยังมีอวิชชาโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาทำไมเงินอวิชชามันก็เพิ่มแล้วเนี่ยอันนี้จึงต้องทำความเข้าใจต่อไปว่าเวลาที่เราปฏิบัติด้วยการตั้งสติขึ้นระลึกลมหายใจหรือว่าดูพุทโธก็ตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าตัวฉันนี่แหละทำ เจ้าค่ะ การกระทำตรงนี้คือเป็นการกระทำที่เป็นบุญเป็นการกระทำที่เป็นบุญพระพุทธเจ้าจึงได้พูดถึงอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญมีอยู ่อืมเจ้าค่ะ โอเคนะอวิชชามี3อย่างอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งอาบุญและอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งอาเนชะ2อย่างไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงเฉพาะอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญเอ้าแล้วอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบาปมีไหมมีแน่นอนอย่างสมมติคุณไปทำบาปทำชั่วอวิชชาก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณทำดีด้วยอวิชชานั่นแหละคุณทำดีนะด้วยอวิชชานั่นแหละอวิชชาลดไหมก็อยู่ที่ว่าคุณทำความดีแล้วคุณเมาในบุญไหมคุณเมาในความดีไหมคือบางคนเนี่ยแบบติดดีเห็นไหมติดดีคำว่าติดดีเนี่ยหมายความว่าอาจจะนักสิ่งดีหมายถึงว่ารักความดีคุณทุกคนต้องรักษาศีลนะทุกคนต้องอยู่ในกฎระเบียบนะทุกคนต้องอยู่ในกฎจราจรนะแต่พอแบบเอากูฉันไม่อยู่ในกฎจราจรแล้วจะเป็นไงโกรธจี๊ดเอาทั้งที่ว่าเรารักษากฎจราจรแล้วเนี่ยคือคุณรักษาความดีคุณติดในความดีนั้นทำให้เวลามีอะไรมาเปลี่ยนแปลงจากที่ยึดถือเพราะยึดไงมันจึงมีปัญหาย ึดในความดีนั่นก็ด้วยอำนาจของอวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอยู่ที่ว่าอวิชชาเนี่ยแล้วในความดีนั้นเนี่ยที่เป็นส่วนบุญเนี่ยคุณเมาไหมถ้าคุณเมาอวิชชาก็เพิ่มถ้าคุณไม่เมาอวิชชาที่คุณทำด้วยส่วนแห่งบุญมีการให้ทานมีการรักษาศีลเป็นต้นด้วยความตัวฉันถามนี่แหละตัวฉันทำนี่แหละมีอวิชชานี่แน่นอนนี่แหละโอเคนะมันจะทำให้ไปเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิชนิดที่เข้าใจอริยสัจสี่ได้ยังไงมันจะไปเชื่อมกันตรงสัมมาสมาธิมันจะไปเชื่อมกันตรงสัมมาสมาธิถ้าเราด้วยอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญโอเคนะอวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญไม่ว่าคุณจะสร้างบุญในรูปแบบใดก็ตามพอพูดถึงบุญเนี่ยคนไทยก็มักจะแค่พูดถึงการให้ทานไม่ใช่นี่เรากำลังพูดถึงว่าคุณมันหลีกเลี่ยงปฏิบัติคุณรักษาศีลคุณปฏิบัติอย่างเต็มที่อันนี้คืออวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญแน่นอนมันจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตระที่จะมากำจัดอวิชชาได ้อืมเจ้าค่ะ ตรงที่คุณต้องได้สมาธิถ้าเราปฏิบัติถึงจุดที่ว่าเราได้สมาธิคือได้สมาธิจิตเราสงบปุ๊บเนี่ย okay. ไอ้ความเข้าใจต่างๆนี่มันจะมารวมกันความเข้าใจต่างๆนี่คืออะไรพุทโธเกิดเพราะว่าในกรณีของพุทโธธัมโมสังโฆอย่างคุณเดชัยคิดว่าเราจะพูด okay. เรื่องนี้เฉพาะเจาะจงลงไปในเอพิโซดหน้าเนาะ ได้เจ้าค่ะ พูดถึงว่าพุทโธเนี่ยเราไม่ได้เอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือใช่อยู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโอเคนะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราจะพูดถึงหมายถึงแบบพุทโธข้างนอกๆเลยคุณเอาพระพุทธรูปมาโอ้ยนั่นไม่ใช่พุทโธอยู่แล้ว อืมเจ้าค่ะ พุทโธคุณจะเข้าใจว่าโอ้นั่นก็คือแบบว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าร่างกายของท่านธาตุสีดินน้ำไฟลมโอ้นั่นใช่ที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ใช่นั่นคือธาตุสีแต่ถ้าพุทโธคุณจะเข้าใจว่าคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโอเคใช่อยู่นั่นคือของท่านไง เจ ้าค่ะโอเคนะแต่ว่าเรากำลังพูดถึงพุทโธที่เป็นของเราเองของเราเองเฮ้ยนี่คือระดับที่แบบลึกลงมาในที่สุดเมืองปลายหรือธรรมโมอย่างเงี้ยอะธรรมโมคุณจะบอกโอ้ที่อยู่ในตำราคัมภีร์นั่นใช่ที่ไหนในตัวอักษรหรือธรรมโมคุณจะหมายถึงว่าธรรมะที่คุณอ่านคุณจำได้ในสมองโอ้มันก็อยู่ในสมองมันยังไม่เข้าใจใช่ไหม ใช่ค่ะ หรือบางทีคุณจะบอกว่าธรรมะที่เข้าสู่ในจิตใจของเราโอเคนี่ถึงจะเรียกเป็นธรรมโมได้จริงๆ อืมใช่ค่ะเข้าสู่จิตใจนำมาปฏิบัติจริง ใช่หรือเราจะไม่ถึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยคือยังไม่ใช่จนกระทั่งเข้าสู่จิตใจของเราจริงๆแล้วต่างหากถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมโมจริงๆแล้วก็สังโฆเนี่ยคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าใครก็ตามที่คนผมห่มเหลืองนี่ก็เป็นสงฆ์อะไรเงี้ยนะเป็นโมอย่างเงี้ยนะก็นั่นก็ผิวเผินถ้าจะลึกลงมาเอาเราจะหมายถึงเจาะจงเอาอริยสงฆ์อริยสงฆ์นี่คือคนที่บรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งจริงๆนะโสดาบันถึงอรหันต์ จ้าค่ะ แต่ว่าเรากำลังพูดถึงสงฆ์คือการปฏิบัติของตัวเราเองการปฏิบัติของตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไอ้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เราเรียนมารูปมาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมารวมกันตรงสัมมาสมาธิ Okay. เพราะว่าพอที่เราเรียนมาเป็นปริยัติเป็นธรรมโมมารวมกับการปฏิบัติของเราที่เป็นสังโฆมันจะได้เกิดพุทโธคือการรู้ตื่นขึ้นในอริยสัจ4รวมกัน okay. เข้าเป็นหนึ่งที่ไหนสมาธิของใครของเรานี่แหละ ของเราเอง ไอ้ส่วนที่อวิชชาที่เป็นส่วนแห่งบุญมันก็จะมาทำให้เกิดสมาธิติชนิดที่เป็นโลกุตระในการเข้าใจอริยสัจ4ผ่านตรงสัมมาสมาธิ จ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยคือเพื่อที่จะให้ได้สมาธิแล้วก่อให้เกิดปัญญาโอเคนะเราไม่ได้จะเอาสมาธิแบบว่าโอ้สุขเนาะสุขเนาะคือไม่ใช่นั่นคือเวทนาเฉยๆไม่ๆเราไม่ได้จะเอาเวทนาแต่เราจะเอาปัญญาปัญญาไม่ใช่เกิดจากการที่ว่าคุณนั่งอยู่บ้านแล้วก็นึกเอาว่าฉันมีปัญญามันก็เป็นปัญญายุแต่ว่าแบบนั่นคือจินตามยปัญญาเกิดจากการจินตนาการจากการคิดโอเคนั่นก็เป็นปัญญาที่ดีแต่ที่เรากำลังทำนี้คือให้เกิดภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาซึ่งเกิดจากการภาวนาคือการพัฒนาพัฒนาอะไรก็พัฒนามรรคแปดให้สุดที่ไหนสัมมาสมาธิพอพัฒนามรรคแปดให้ถึงสัมมาสมาธินั่นคือการภาวนาเอ้ามันจะเกิดภาวนามยปัญญาปัญญาไปยังไงให้เข้าใจอริยสัจ4อริยสัจ4คุณต้องเข้าใจ3รอบเนี่ยมันก็คือให้เกิดปัญญาในการตรัสรู้อริยสัจ4นี่คือคีย์หลักเลย เจ้าค่ะ หลีกเล่นเนี่ยหลีกเล่นทำไมปฏิบัตินี่ปฏิบัติทำไมโอ้ท่านบอกไว้เลยว่าพวกเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเล่นเถิดเธอผู้หลีกเล่นย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงเป็นจริงซึ่งอริยสัจ4 ค่ะ มันเราหลีกเล่นจุดประสงค์คือเพื่อรู้อริยสัจ4ให้เกิดปัญญาก่อนนี ่ เก ิ ดปัญญาก่อนนี ่ มันจะต้องผ่านสัมมาสมาธิตรงได้จุดนี้โดยเหตุผลมันมีมานะตลอดนะอย่างที่เรามาสรุปจบที่สมาธิให้เกิดความเข้าใจอริยสัจ4ได้คุณก็ต้องมีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลข้อปฏิบัติต่างๆนั่นนี่โน่นเนี่ยก็จึงแบบคือคนสมัยเนี้ยมันเป็นอย่างนี้คุณเดินใจคือตั้งแต่พระอาจารย์เป็นฆราวาสเนี่ยนะตัวเองก็เคยไปปฏิบัติธรรมมาก่อนคือเมื่อก่อนแบบหนาไม่รู้ไม่สนใจไม่แคร์ไม่ยุ่งแต่พอเขาจัดเป็นแพ็กเกจก็จะว่าแพ็กเกจมันคือแบบมันมีเวลาเริ่มเวลาจบคือถ้าให้ไปวัดแบบนั่งสมาธิเป็นวันเป็นคืนว่าฉันไม่ไหวหรอกคือตัวเองนะนี่พูดถึงตัวเองสมัยก่อนแต่พอเขาจัดเป็นแพ็กเกจเขาจะเป็นแพ็กเกจว่าโอ้เริ่มวันนี้จบวันนี้เวลานี้เราบล็อกได้เราวางแผนได้อันเนี้ยมันจึงค่อยจะแบบเดี๋ยวลองไปดูมันจึงเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเพราะคนสมัยนี้มันเป็นงี้ว่าคือเช่นแบบสมัยก่อนน่ะเขาต้องไปทุ่มเทอยู่กับอาจารย์คุณจะเป็นช่างปั้นหม้อคุณจะเป็นช่างทองคุณต้องไปอยู่กับเขาเลยคือมันไม่ได้มีโรงเรียนคุณเรียนเป็นเทอมคุณเรียนเป็นคอร์สคุณจบแล้วคุณได้ประกาศนียบัตรคือมันไม่มีใช่ไหมมันจึงต่างกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคนมันก็จบแบบชอบอะไรที่มันแพ็กเกจก็จึงแบบงั้นลองทำดูเวิร์กไหมตัวเองเราผ่านมาเองมันก็รู้สึกว่าเวิร์กดีแล้วก็แก้จุดนั้นทำจุดนี้ขึ้นมาดีก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็จึงอยากจะชักชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ว่าถ้าเป็นแฟนรายการธรรมราบรุณฟังติดต่อกันมาแล้วเคยคิดว่าจะมาวัดป่าดอยโศกดูสักครั้งหนึ่งดูเชื่อว่าหลวงพ่อดร.สาท่านเป็นยังไงพระมหาภิบูลอยู่ยังไงก็ยินดีรับต้อนรับขอเชิญ ค่ะ โดยเราก็จะมีทุกเดือนอยู่แล้วติดตามรายการได้ก็ที่ดอนไหโศกดีโอนั่นดอนไหโศกดีโอ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ทั้งหมดนั้นก็คือรายละเอียดของคอร์สฝึกอบรมหรือว่าเป็นหลักสูตรฝึกอบรม หลีกเล่นปฏิบัติธรรม หลีกเล่นปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรับฟังมาดิฉันในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของวัดนี้มาเป็นเวลานานก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนค่ะว่าครั้งหนึ่งของชีวิตต้องไปให้ได้ค่ะปฏิบัติที่วัดป่าดอนหายโศกนี่ถ้าผ่านหนึ่งครั้งแล้วรับรองว่าติดใจต้องไปอีกหลายครั้งแน่นอนตัวเดินเองนี้ไปมาก็10ครั้งได้แล้วก็ยังอยากจะไปอยู่ดีแค่ว่ามีช่วงเวลานะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนกันค่ะว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ก็อยากจะขอถือโอกาสนะเจ้าค่ะนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโน